орієнтир, цю чабанову тополину зірку. Впізнають її і льотчики сільськогосподарської авіації. А надвечір, між тополями, де затінок тримається цілий день і степова трава хвилястими рунами лежить по землі, стоять столи на честь льотчика, а за столами сидять чабани. Вже випито першу чарку, і молодий, відварений по чабанському способу валашок, парує в мисках, в тих самих мисках, з якими старий Горпищенко ніяк примиритись не може. Бо по чабанському звичаю тузлук треба їсти, як він каже, тільки з дерев'яних ночовок. Він і сьогодні довго змагався з жінками з цього приводу. Погрожував позмітати геть зі столу їхні тарілки та виделки. І тільки після того, як виявилось, що дідівські дерев'яні ночовки вже розсохлися, старий пішов на поступки цивілізації. Він і сам тепер, на рівні з іншими, їсть із тарілочки, що йому ніби для жарту підставила Тоня. А мати все пригощає сина. «Ось тобі, хрящик, ти ж любиш?» Підкладає вона йому гарячої, найніжнішої баранини. Підсовує юшку, де відварена цибуля плаває кільцями. І льотчик, ласуючи тузлуком, солонцюючи густою щербою, шанобливо слухає батькову мову. «Я давній, – гомонить старий Атагас, – я звідси, де пішки ходили, де на волах їздили, на конях гасали, вітер, птах, то було найшвидше. А ти ось тепер в сталь загорнешся, і в небо як снаряд. Зблиснеш, наче та ракета, і вже тебе нема. А хіба ви, тату, бачили ракету?» Смішливо подає голосок Тоня. Чабан глянув на дочку суворо, виждав тишу. «Бачив. І хоч присутні тут вперше це від нього чують, але нема в них недовіри. Хто зна, може й бачив. Яка ж вона, тату, ракета?» «А така, як і його літак», – киває старий на сина. «Опецькувата, блискуча. Викопаний літак, тільки крила обрубані. Корній, чабан правої руки, сутулений, зморщений, як стручок, хоча літати і не старий, вважає певне, що зараз саме час наскаржитись льотчикові на свого сусіда. Полігон. В Корнія це вже стало звичкою. На все на світі скаржитись. Скажите їм, Петре, в тебе ж там повно дружків на полігоні. Хай не забороняють нашим отарам далі на їхні землі ходити», – каже він, кутуляючи. «Бо раніше таки давали трохи вольготностей, а це вже ось місяць межу переступати не смій. Уралову, начальнику полігона, скажи, він же тобі друг». «Що ж я йому скажу?» посміхається льотчик. «Щоб дозволив вам з вівцями під бомби лізти? Послухай, Корнія, він тобі наплачеться», каже весело батько. «Звідусіль йому утиски, кривди, а як чарку вип'є, так сам перший у бійку лізе. Дарма, що ото голова інеєм взялась», додала Корнієха. «А на центральній недавно так розбушувався, що дружинники і такого хотіли остригти. Мені вже відбороняти довелось. Через те, Корнію, і на полігон тебе не пускають. Що ти забіяка, а там люди мирні», – завершує чабан Горпищенко, і всі сміються. Тоня тим часом нахилившись до матері.